Cum mă voi putea căuta spre tine, Dumnezeule? Cum voi începe a mă mărturisi? Cu ce inimă și conștiință voi îndrăzni să te rog pe tine? Cum mă voi ispiti să-mi mișc limba cea pângărită și buzele cele pline de spurcăciune? Și cărui păcat voi cuteza să cer iertare mai întâi? Cruță-mă, iubitorule de oameni! Milostiv fii mie nevrednicului, stăpâne bune, și să nu mă pierzi pe mine cu faptele mele cele de rușine, deși nu sunt mici. Am săvârșit desfrânare, am făcut ucidere, am vărsat sânge nevinovat. Și acum, Doamne, ție celui ce pe toate le știi, mă mărturisesc cerând iertare de acestea. Să nu mă treci cu vederea, stăpâne bune, ci pentru milostivirea ta cea nemăsurată, îndură-te spre mine, păgânul, și trimite mila ta cea bogată peste mine, cel ce am căzut în prăpăstiile păcatului. Că m-a înnecat viforul vrăjmașului celui pierzător și să nu mă înghită pe mine balaurul cel din adânc. Nu cer ceva mai mult de la tine, iubitorule de oameni, decât numai acelea pe care le cera prin mărturisire tâlharul cel mai dinainte de mine. Și, precum ai minunat milele tale spre tâlharul acela, așa și spre mine. Primește această suspinare a mea pe pat de moarte și, precum ai primit pe cei dintr-o al 11-lea ceas, care n-au lucrat nimic vrednic, așa primește-mă și pe mine, afundându-mă în lacrimile mele cele puține și curățindu-mă cu ele. Dă-mi mie iertare și nu cere ceva mai mult de la mine, că nu mi-ajunge vremea, fiindcă s-au apropiat pânditorii cei din peșteri. Și, Dumnezeule, să nu-mi stai împotrivă, nici să mă cercetezi cu deamănuntul, că nu vei afla ceva bun întru mine. Că m-au cuprins fără de legile mele și am ajuns rău către seară, nenumărate fiind datoriile mele. Ci, precum ai primit suspinarea cea mare a lui Petru, primește-mă și pe a mea, iubitorule de oameni, turnând aceste lacrimi ale mele peste zapisul păcatelor mele și șterge cu buretele milostivirii tale greșelile mele cele nenumărate. Amin.